Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til 24/7 dokumentar. Jamen, en af mine gode kammerater, han kom hen til mig, og så siger han, Lacour, du skal bare vide, det er mit militærnavn, Lacour. Du skal bare vide, at på det interne net i en af grupperne, der kører der nogle ubehageligheder omkring dig. Det her er TV2's Godmorgen Danmark den 5. april 2017. Sara Lacour fortæller om sexchikane i det danske forsvar. Ja. Altså der var seksuelle ting, de talte om. Ja, det var seksuelle måder, de havde lyst til at gøre det ene og det andet. Hun fortæller blandt andet om, hvordan hendes mandlige kolleger over den interne radio taler om de seksuelle fantasier, de har om hende. Og så er vi på en patrulje, og jeg tænker, at jeg simpelthen, det er simpelthen nødt til lige at... Hvad er det, der bliver sagt omkring mig? Og så klikker jeg over på det andet interne net, og så kan jeg jo bare høre, hvad det er, de har tænkt sig at gøre ved mig på den ene og den anden måde. På TV2's hjemmeside har indslaget overskriften "Det føltes nærmest som incest", hvilket henviser til det broderskab, Sara føler, at hun har med sine soldaterkammerater. 24/7 dokumentar præsenterer Forsvarsløs. En dokumentar af Rebecca Banner Adé om sexchikane blandt danske soldater. Sara og jeg er bekendte. Vi er fælles venner. Og sommetider mødes vi tilfældigt på gaden i København. Sidst jeg stødte ind i hende, fortalte hun mig, at hun for nylig havde været i TV2's morgenprogram. Jeg så interviewet på nettet og tænkte straks, at her gemmer sig en større historie. En historie, som ikke kom frem i Godmorgen Danmarks korte interview. Jeg besluttede mig for at lave et længere og mere dybdegående interview med Sara Lacour. Om hendes oplevelser, mens hun var i forsvaret mellem 2005 og 2007. I dag er Sara 33. Dengang var hun mellem 19 og 21 år. Der er en speciel jargon i forsvaret. En måde, man snakker på, en måde, man indgår i det her fællesskab på. Det er ikke fordi, at jargonen nødvendigvis bliver rettet mod dig, mig som Sara, men at der bliver snakket om mit køn, om kvinder, hvad man har lyst til at gøre ved den her kvinde, eller... Hvorfor bliver det så svært for mig lige at snakke om det eller sætte ord på det? Jeg kan mærke, det er fordi, at jeg er bange for at sige noget, fordi det nu er på bånd, ikke? Så bliver jeg lidt bange, fordi der jo netop er sådan en, jamen hvis ikke du kan klare jargonen, eller hvis ikke du kan klare mosten, jamen så find et andet sted. Jeg mødtes med Sara af to omgange for at interviewe hende om det, hun kalder for en kønskrænkende og sexistisk adfærd. Vi startede med at tale om den udbredte brug af porno. Der er jo en kanal, som kører 24/7 med porno inde i lejren. Og så pornofilm, man lige har set, bliver der snakket om. Så gjorde hun sådan her og... Der bliver jo også, det er jo også en del af jargonen, det er jo også, at man deler porno mellem hinanden, ikke? Altså sådan, hvis man lige har nogle filer liggende, ikke? Og at man deler blade mellem hinanden, ikke? Pornoblade, ja. Hvor lå de her pornoblade henne? Alle mulige steder. Altså de, ja. Eller at der lige ligger et under sædet i bilen, eller et eller andet. Til hvis der er, der kommer noget ventetid fra det ene sted til det andet, så kan de lige kigge i det. Og så var det typisk, så var der nogen, der lige så sad samlet omkring det, ikke? Så kommenterede man lidt, og sådan. Altså sådan igen den der sådan jargonen, altså sådan, abrosen er, og sådan. Og så var det ligesom, jeg havde jo en idé om, da det var, jeg kom ind i forsvaret, hvordan det ville være, og man havde ligesom hørt om den her jargon og så videre. Og så blev det ligesom bare en, nå, det er sådan her. Eller sådan, nå, det er endnu en af de ting, der er med, eller der er en del af jargonen, og som jeg er, i gåsøjne nødt til at indordne mig, fordi det her, det er kulturen. Jo mere jeg taler med Sara, jo mere går det op for mig, at porno er en integreret del af soldaterlivet. Hvis jeg sad på mit arbejde på Radio 24/7, ville jeg føle, at det var virkelig underligt, hvis der lå pornobladet fremme. Og jeg ville blive stødt, hvis de mandlige journalister gik og talte højlydt om pornofilm, de lige havde set. Jeg beder Sara om at fortælle, hvornår det gik op for hende, at hun som kvinde var anderledes stillet end sin mandlige kolleger. Vi skal høre om en oplevelse tilbage i 2005, kort efter, at hun var startet i forsvaret. Jamen, jeg havde været i forsvaret 2-3 uger. Og så er der en kvindelig officer, som samler nogle af os kvinder inde på et værelse. Ja, vi sidder måske 8 kvinder på det der værelse her, som lige er startet. Hun har sådan lidt alvorlig mine på, ikke? Og så siger hun sådan, kigger hun på os og sådan siger, nå, I har jo sikkert bemærket, at der, at I bliver lagt mærke til som kvinder. I tænker sikkert, at der går lige et par uger, og så de skal bare lige vende sig til det. At jeg er kvinde, og at jeg ser anderledes ud end dem. Og så falder opmærksomheden. Så er de vendet sig til det, og så er det fint, ikke? Og vi sådan griner lidt til hinanden og sådan, ja, nemlig, ja, det er det, vi regner med. Og så siger hun sådan helt alvorligt, ja, det kan jeg godt glemme. Resten af jeres tid i militæret, der vil I blive lagt mærke til. Sådan er det bare. Og så siger hun, fortsætter hun sådan, hvis jeg skal give jer nogle råd, så vil jeg råde jer til at pakke alt det der nejlak, I har på neglene og make-up'en og så videre, den vil jeg råde jer til at pakke væk. Og så lad være med at brokke jer. Det gør det bare værre. Og så sad vi der, alle os piger, og sådan kiggede lidt på hinanden. Og var sådan, ja, jeg kan bare huske den der alvorsstemning, der var i det. Sådan en, okay. Og sådan man sådan kiggede på hinanden og sådan, pff. Og jeg kan også huske, at jeg var nedslået bagefter. Jeg kan huske, at jeg synes, det havde været hårdt de første par uger, for jeg satte grænser hele tiden over for drengene. Jeg havde sådan nogle sætninger, som jeg sådan havde eller som ligesom undervejs var blevet dannet sådan, okay, jeg kan ikke bestemme, hvem I snakker om af de der kvinder der, og hvordan I snakker om dem og så videre. Men I skal bare ikke snakke om mig, eller min familie eller venner. Det er i hvert fald den grænse, jeg kan sætte. Det var sådan en, jeg sagde sådan et par gange sådan, det er fint, jeg kan ikke bestemme, hvordan og hvorledes I snakker om de piger, I nu ikke engang er sammen med, og så videre. I skal bare ikke snakke om mig, eller min familie, eller venner. Og så gav jeg et par lussinger der i starten. Fordi at jeg lige fik et klap i røven et par gange. Og der var jeg ret bevidst om, at jeg allerede fra start af skulle sætte en grænse der, at det gjorde man ikke på mig. Så der kan jeg huske, at jeg har fået et klap i røven, og så har jeg vendt mig om, og så har jeg givet en lussing, så det sang, og så har jeg kigget på vedkommende og sagt, det er første, og det er sidste gang, du har gjort det der på mig. Også fordi, at det kan godt være, at jeg kender ham, og jeg godt ved, at det er helt uskyldigt, at han lige klapper mig i røven, eller at der ikke er en eller anden seksuel undertone med det, eller, hey, stille og rolig, ro på, det var jo bare, og så videre. Men ved, at jeg tillader det, ved, at jeg ikke siger fra over for det, så ser alle de andre fyre, der står omkring den her situation, at nå, det er okay med Sara. Nå, så er hun sådan en. Og det var ret vigtigt for mig at ligesom sige, det gør man bare ikke. Lige meget hvor gode venner vi er, så skal du ikke røre mig på den der måde. Og det skaber jo allerede, det skaber jo også en distance. I maj 2003, 2 år før Sara startede som soldat, gennemførte forsvaret en spørgeskemaundersøgelse blandt deres ansatte. Samme år kunne rapporten Kønskrænkende adfærd i forsvaret fortælle, at 90% af de militært ansatte kvinder havde oplevet uønsket seksuel opmærksomhed, som for eksempel grove seksuelle kommentarer, spørgsmål om deres sexliv, at blive rørt ved med seksuelle undertoner og at blive forvist pornografisk materiale. 33% svarede bekræftende på, at de har oplevet situationer med kønskrænkende adfærd. 18% af kvinderne svarede, at de havde oplevet seksuel tvang. Jeg citerer her fra rapporten. Kategorien seksuel tvang omfatter hændelser, hvor krænkeren enten via pression eller egentlig magtudøvelse ser bort fra den enkeltes frie vilje. Disse situationer spænder fra hændelser, hvor der øves pression mod kvinden, med henblik på at få kønslig omgang, til egentlig voldtægt. Omkring 3% fortalte om voldtægtsforsøg eller voldtægt. I alt var der 7 tilfælde af voldtægter. Kun en meget lille del af kvinderne havde indberettet til ledelsen, at de var blevet krænket. Det er næsten 15 år siden, at de her resultater kom frem, og forsvaret har siden arbejdet på at forbedre forholdene for kvinder. Men Sara mener, at sexisme stadig er en del af hverdagen i det danske forsvar. Jeg går i gang med at ringe og skrive til folk, jeg kender med forbindelse til forsvaret. Jeg vil finde ud af, om der er flere kvindelige soldater, der har oplevet det samme som Sara Lacour. Og som har mod til at stå frem og fortælle om det i radioen. Igennem Sara får jeg kontakt til Anne-Christina. Anne-Christina har været udsendt til Afghanistan 2 gange. I 2005 og i 2006. Nu er hun reserveofficer, og hendes militæruniform ligger derfor i kælderen. I dag arbejder hun i sin egen kommunikationsvirksomhed. Det var noget, jeg oplevede mest, da jeg var sådan, ikke udsendt, men bare i forsvaret generelt. At måden, man taler om kvinder på, hele tiden er kønskrænkende. Når man mødte ind mandag morgen efter weekenden, jamen, så skulle jeg var den eneste pige på mit hold. Jamen, så skulle alle mænd jo fortælle om de kvinder, de nu havde knaldet. Og hvordan de havde knaldet dem, og deres oplevelser af dem, som var mindre positive. Og det tænker jeg ikke så meget om, men det er jo sådan, man hyler blandt de ulve, man er... Eller, man, ja, man hyler som de ulve, man er blandt, ikke? Og det er jo, fordi jeg så ikke mig selv som kvinde. På den måde, som... Altså, jeg er jo ikke ligesom de andre kvinder. Jeg er ikke sådan, der er jeg ikke. Jeg er ikke kvinde, og jeg går ikke op i makeup og negle og hårlakker og elastikker og tøj og mode og sådan noget. Så på den måde, så kunne jeg på den måde distancere mig fra de kvinder, de talte om. Og det er jo først senere, at jamen, gud, det er mit eget køn. Det er mit eget køn, de taler så nedværdigende om. Og det skulle... Ja, det må jeg sige, det er sådan lidt... Gud, har jeg fundet mig i det, at de har siddet... Og det er ikke mig, men de har ditchet kvinden som køn. Og er det den måde, de tænker om kønnet på? Fordi hvis de tænker sådan om kvinder på den måde, så må de også tænke sådan om mig. Og det er sådan lidt mærkeligt at få sat det sådan i perspektiv på lidt sent. Men det var jo også, der var jo selvfølgelig nogen, der havde sine fordomme mod mig som kvinde i uniform, og ikke ville, du ved, man rullede på øjnene, eller rullede med øjnene, i hvert fald i starten, med hvorfor de skulle være på hold med hende der, ikke? Hun kan ingenting. Og det er jo, hvad kan man sige, det er en motivator langt hen ad vejen, fordi jeg skal vise dem, at jeg kan. Og lærte også at både at løbe og hoppe og springe og skyde meget bedre end alle de andre. Men det kan jo heller ikke være rigtigt. Fordi præmissen skulle jo helst være den samme, når man kommer i forsvaret. For mænd og kvinder. Og vi skal kunne løse det. De samme opgaver under de samme præmisser. Kan mænd tillade sig at tale krænkende til kvinder og komplimentere deres udseende? Det har ikke været noget problem i hele min opvækst at være pigen blandt tre mænd. Men det blev et problem, da jeg startede forsvaret. Jeg taler med Anne Christina om hendes oplevelser under en udsendelse til Afghanistan for 11 år siden. Langt hen ad vejen synes jeg jo, at mit arbejde var interessant. Men belastningen på, at alle mente, at de i princippet havde ret til min krop, det var ubehageligt. Fordi det også, hvad gør du, hvis du siger fra? Sagde du fra? Nej. Altså, hvis der kom nogle sådan meget direkte bemærkninger, så kunne jeg jo godt afvise dem, eller indgå i en form for dialog. Men alt det, der er, hvad man kan sige, som ikke blev sagt, altså folk, der stønner, når de går forbi der, eller rører sig i skridtet, det, når du står og skal hente mad ned i kantinen, jamen så er der nogen, der sørger for lige at røre ved dig. De dufter måske til dit hår, vil man sige. Jeg synes mere, at man lugtede. Og det var... Og når det sker hver dag, rigtig mange gange om dagen, så er det ikke længere et kompliment. Så er det ubehageligt. Rigtig, rigtig ubehageligt. Kommentarerne om en god røv, det er jo fint nok, hvis man løber en tur rundt om søerne, at der er en enkelt, der råber det, så det er jo smiger. Men når det lige pludselig bliver noget, som alle mener, de har ret til at gøre, og komplimentere dig, og hele tiden bemærke dit køn, så er det ikke kompliment længere. Og der var jo, altså jeg fandt jo bevidst nogle allierede, hvad kan man sige, hvem er alfa han? Altså vurderet, hvem er det, hvem er det, som de andre respekterer? Altså de andre mænd. Og nu er det jo altså officerer, vi taler om. Det er jo ikke... Det er jo det voksne, uddannede mænd, som, hvor primært de fleste er plus 40, er gifte og har børn derhjemme. Men der finder man så en af dem, som man ved, de andre også har respekt for. At finde den her stærke mand i gruppen, skal det forstås sådan, at hans tilstedeværelse omkring dig gør, at de andre mænd i flokken holder sig på afstand? Ja. I hvert fald i form af det der med at forsøge at gøre tilnærmelser. Altså det er jo meget mærkeligt. Da Anne Christina i slutningen af 90'erne går på sergeantskolen, bliver hun udsat for et voldtægtsforsøg af to mandlige kolleger. Første gang, mens hun kørte bil, og senere på sit værelse. Jeg var udsat for et voldtægtsforsøg, da jeg var inde og tog min uddannelse. Og det er ikke engang mig, der melder det. Det er ham, der er min delingsfører, der gør opmærksom på, at nogle andre delingsfører havde forsøgt at voldtage mig i en bil, og efterfølgende forsøgt at bryde ind på mit værelse. Og han fortæller det til ham, der er chef for hvad kan man sige, hele eskadrillen, og gør opmærksom på, at vi måske skal lige tale med mig. Og jeg bliver kaldt ind, og han spørger, hvorvidt det er rigtigt, og jeg kan bekræfte, at det var det, der skete. Og det næste, han siger, det er, du skal bare lade være med at smile så meget. Du er selv skyld i det. Nå. Og der står jeg er 20 år gammel. Jeg er den eneste pige. Jeg vil jo gerne videre i min uddannelse. Jeg vil gerne tilbage og fortsætte. Så hvad gør man? bliver lidt vred og æder det så ind i og bliver så endnu mere intet køn. Og ja, skal heldigvis så væk fra der, hvor det er sket efter relativt kort tid, og ser ikke de der to mænd særlig meget mere. Støder så ind i dem nogle år senere, hvor jeg tænker, at jeg er glad for, at jeg klarer mig så godt. Men skræmmende, at de har fået lov til at blive til dem, de er. Ja. Fortæller du nogen om den oplevelse? Fortæller du dine venner, din familie? Nej. Andre kolleger om den oplevelse? Nej. Der var en ham, der opdagede. Jeg var nemlig heldigvis ikke på mit værelse, da de forsøgte at sparke døren ind til mit værelse. At der er så en af mine andre kammerater, der opdager det. Og ham taler jeg lidt med om det. Men den bliver jo bare hurtigt lukket, fordi hun er selv skyld i det. Hun skal bare lade være med at smile. Så hvordan tager man den videre derfra? Og der skete jo ikke noget. Det var bare et forsøg. Altså, så det var sådan lidt, ja, der skete jo ikke noget. Nej, det gjorde der ikke, men det kunne der have gjort. Og det kunne der have været. Det blev rigtig, rigtig grimt. Hvorfor løb du ikke skrigende væk efter den oplevelse? Jeg løb skrigende, skulle jeg sige. Jeg løb ind og sagde ikke noget. Man satte mig bare ved siden af ham, der så var min gode ven der. Fordi kom tilbage til der, hvor vi sådan boede i barakkerne, og de sidder og spiller kort. Og de der to, det er nogen, jeg havde med i bilen, og det er bilen, de forsøger at gøre det. Men det er heldigvis mig, der har magten over bilen. Så de kan jo godt se, at det ikke er så hensigtsmæssigt. Men de forsøger så jo at samle op på det, når jeg er kommet ud af bilen og gået væk fra den. Men der går jeg ikke ind på mit værelse. Men jeg går hen og sætter mig ved siden af de andre, fordi der er det jo trygt. Der er i hvert fald nogen, der holder øje med mig. Og sidder så med dem. Ja, tror jeg, tænker, indtil der er ro på en eller anden måde. Så du får at vide fra ledelsen, at du ikke skal smile så meget? Ja. Hvad er påtalen over for de to, der har forsøgt at voldtage dig? Ingenting. Ingenting? Ingenting. Der skete ikke noget med dem. De blev ikke kaldt til samtale. Var det fair for dig? Nej, slet ikke. Slet ikke. De var bare fulde. Så. Anne-Christina fortalte faktisk sin chef om voldtægtsforsøget. Men hændelsen blev aldrig undersøgt internt i forsvaret eller meldt til politiet. Vi har ikke kunnet få adgang til de to mandlige kollegers identitet, og vi har derfor ikke haft mulighed for at høre deres version af hændelsen. Jeg slutter min samtale med Anne-Christina med at spørge hende, om kvinder overhovedet skal være i forsvaret. Det tror jeg godt, de kan, og det tror jeg også, de skal være. Man skal bare være enige om præmissen. Og lige nu er det mændenes præmis, kvinder er i forsvaret på, og ikke forsvarets præmis. Og den debat skal rejses. Vi skal have fokus på, hvad er det for nogle præmisser, vi sætter op. Lige nu er det sådan, at der er en krænkende kultur, som får lov til at bare at blive reproduceret. Og den får lov til at bare at vokse, fordi den ikke bliver italesat, den bliver ikke, og fordi at kvinderne selv accepterer det, fordi de tror, at det skal de for at blive soldater, og det behøver de ikke. jeg har forsøgt at forklare alle de her mekanismer og alt det her, og alle de her oplevelser og så videre, dem har jeg forsøgt at forklare på alle mulige andre måder. Jeg har forsøgt at forklare det med, at man er også presset, det er jo krig, og ja, man savner jo sin familie, og man bliver også lidt skør efter de der 3-4 måneder, man har været på udsendelse. Altså, det gør vi alle sammen, og nå jo, men herre bevares, altså. Ja, det er jo også bare drengene, ikke? Altså, og, men jeg har forklaret dem, og jeg har forsvaret dem, og jeg har og det vil jeg til hver en tid stadig gøre. Altså, det er virkelig et paradoks. Men samtidig så er det også det, som har netop på grund af den stærke loyalitetsfølelse og det broderskab, som jeg stadig den dag i dag indimellem kan længes efter og blive helt en del af. Så netop derfor, så gør de også bare så ondt, de kommentarer. For det er mine brødre, der snakker om mig. Det er mine brødre, der siger de her ting til mig. Altså, det er mine kollegaer, som jeg skal stole på med mit liv. Siden både Sara og Ann-Christina var i militæret for 10 år siden, er der kommet flere kvinder til. I dag udgør kvinder 15% af de ansatte i forsvaret. Efter jeg talte med Sara og Ann-Christina, har jeg været i kontakt med 15 kvindelige soldater, hvoraf cirka halvdelen har været aktive i forsvaret inden for de seneste par år. De bekræfter alle, at forsvaret er et sted med grov værkstedshumor, der hyppigt er seksuelt diskriminerende over for kvinder. Flere fortæller om, at de skal yde mere end mændene for at få anerkendelse. Andre er det svært at holde ryggen fri af rygter om, at man er løs på tråden. Mange har oplevet at skulle høre på, at de knipper sig til alt, hvad de opnår, eksempelvis hvis de avancerer og opnår en højere rang. En siger, at hun dagligt fik kommentarer om sin røv og patter, og at hun blev piftet af hver eneste dag. En anden fortæller, hvordan hun i frokostkøen har oplevet upassende berøringer på numse og lår. En tredje, at mændene gentagne gange lænede sig tæt ind på hende og snusede til hendes hår. En fjerde kvinde fortæller, at hun under en udsendelse opdagede, at en mandlig kollega havde klistret et foto af hende op over sin køjeseng. Men ingen af disse kvinder ønsker at stå frem i denne dokumentar. Jeg får lyst til at få perspektivet fra en mandlig soldat. Jeg kontakter en 8-10 stykker. Den eneste, som svarer mig, er Jimmy Solgaard. Han var udsendt til Afghanistan i 2008 og 9 og arbejder i dag som journalist. Altså, er der noget, som forsvaret er god til, så er det at skabe en fællesskabsfølelse. Altså, mange soldater har en følelse af, at de er familie med hinanden. Mm. Også når de holder op med at være soldater. Mm. Så det vil sige, at hvis du ringede til mig og sådan spurgte ind på den måde, og selvom hvis jeg var soldat eller et eller andet, ikke? Og spurgte ind, om jeg kendte til et eller andet, så ville der nok være nogen, der kunne tolke det som... Altså, det ville næsten føles som om, at du spørger, om deres søster er blevet voldtaget, om de ikke lige har lyst til at sige det i radio. Ja, eller det er som om, du stikker, hvis du siger noget. Ja, det ville nemlig også være noget af, at du går imod den der flok-mentalitet. Jimmy Solgaard fortæller ikke noget konkret, men han bekræfter altså, at der er en holdemund-kultur i forsvaret. Nu skal vi møde en kvindelig soldat, der stadig er i forsvaret. Hun vil gerne snakke for åben mikrofon, men ønsker at være anonym. Hun har været i forsvaret i 2,5 år og kom hjem fra sin første udsendelse i starten af 2017. Jeg sidder ved siden af en ung kvinde. Ja. Vi sidder i Botanisk Have i København. Du er 21 år gammel. Det er jeg. Og du har valgt at være anonym. Ja, det har jeg valgt. Grundet af, at jeg stadig arbejder i forsvaret. Hvad var det, der fik dig til at ønske en fremtid i forsvaret? Jeg blev bare bidt af det, tror jeg. Det var jo en spændende og anderledes arbejdsdag, end hvad jeg har prøvet på sådan en shell-tank og lidt forskelligt. Man lavede hele tiden noget anderledes, og det er jo sjovt at være på arbejde. Der er jo sådan, man kan jo snakke med, ja, vi er mange forskellige slags typer der, så det er en anderledes og sjov hverdag i forsvaret. Hvad er det for en form for sexisme, du har oplevet i forsvaret? Jeg har oplevet det i forskellige grader. Fra danskere herhjemme, der har det været en form for humor. Sådan humoristisk sexisme, hvor at, det har været mænd, der har været min overordnede, hvor vi ikke har været så tætte. Altså, det har ikke været kammerater. Det har været overordnede, der har fyret kommentarer af, for at få de andre drenge til at grine. Det har altid været i en form for åben forum. Hvad er det for en slags kommentar? Kan du give et eksempel? Vi var på et tidspunkt, så skulle vi i gaskammer. Det er en form for, hvad kan man sige, lige en lille øjenåbner for, hvad gas kan gøre ved en. Så vi er inde i det her gasrum, og vi har været derinde i noget tid nu. Og vi er alle sammen ligesom påvirket. Altså, det er ikke rart at være i gaskammer, så man græder og snot over det hele. Og man får da sådan lidt fysisk ubehag, og så har lyst til at kaste op. Og jeg, vi står jo sådan fem derinde, har det ret skidt alle sammen. Og jeg siger bare, at jeg har bare lyst til at kaste op. Hvor min overordnede så siger, når brækrefleks, det har jeg altså hørt, du ikke har. Så er det også dine ledere, som kommer med sexistiske bemærkninger? Jeg er konstabel, så der er mange overordnede over mig. Og det rammer bare lidt hårdt, fordi man har jo ikke lyst til at blive set på som hende slotten, der bare spreder sine ben. Så når man får sådan en kommentar, så bliver man ked af det, også selvom man ved godt, man er jo godt selv klar over, at man ikke har... At man ikke gør de ting, men at bare, at nogen kan tænke det om en, det gør bare lidt ondt. Og ja, det er også bare ikke noget, jeg overordnet burde sige. Føler jeg. Står der alene pigen i gasrum sammen med seks drenge. Så han han hentyder til en sexistisk handling? Ja. Ja, præcis. Han hentyder, ja, indirekte, at han har hørt, at jeg godt kan give et blowjob uden at kaste op for en brækkerpleks indført. Er det, hvor hyppige er de her kommentarer? Jeg vil ikke sige, at de er hyppige. Det er også blevet meget bedre, efter jeg har været der i noget tid. Også primært fordi, at ham, der kom med den her kommentar, efter han kom med sådan et par forskellige af dem, så kunne jeg godt mærke, at så var jeg simpelthen nødt til at gøre noget ved det. Så jeg gik jo bare ind på hans kontor og fortalte ham, at de der kommentarer der, dem gad jeg simpelthen ikke høre på længere. Det påvirkede mig, og ja, han skulle stoppe lige nu. Og hvis drengene gjorde noget i samme stil, så måtte han også gerne sætte en fod ned. Og han respekterede det faktisk. Han var meget chokeret. Han er sådan en joker og sådan lidt, hvad kan man sige, umoden 35-årig. Der er altid sådan, jeg er klar med en sjov bemærkning, men lige der, han havde sgu ikke set den komme, tror jeg. Han var meget overrasket over, at hans kommentar havde påvirket mig, tror jeg. Men han havde respekteret det, og siden da, så kom der ikke nogen kommentar fra ham. Er han stadig din overordnede? Ja. Vi har også fået et meget bedre forhold til hinanden. Men han kommer stadig med de her kommentarer, men nu er det lidt bedre, og han kommer ikke med dem i samme grad. Og nu er vi også sådan lidt kammerater, tæt på hinanden. Så hans kommentarer, de påvirker mig heller ikke i samme grad. Og så er de også skruet væsentligt ned fra i starten. Men der er altså sådan en lidt konstant snak om kvindekønnet som noget, man kan bare sådan tale om, som man har lyst til, eller hvad? Ja, det kan man godt sige. Da jeg møder den kvindelige soldat i Botanisk Have i forsommeren 2017, er det få måneder siden, hun kom hjem fra sin første udsendelse. Hun var udsendt til en base med omkring 500 mænd og 50 kvinder fra forskellige europæiske nationer. Jeg spørger, hvordan hun havde det under sin udsendelse. Den lejr, jeg var i, der var ikke så mange danskere, og vi var ikke så mange fra Skandinavien, så blonde kvinder var der ikke mange af. Så jeg var meget populær i min base. Og ja, jeg tror, der også næsten alle kendte mit navn i løbet af meget kort tid, og ellers var jeg da bare hende, the Danish girl, som alle bare gerne ville snakke med. Ja, jeg var meget populær, følte jeg i hvert fald. Og det var mine danske drenge også meget bevidst om. I starten der jokede de lidt med det, indtil jeg ligesom gav udtryk for, at jeg synes det var pisse irriterende. Jeg blev stirret på, hvis vi gik på gaden inde i basen. Selv hvis jeg gik ved siden af en major, det var mig. Folk, de smilede og hilste på, det var ikke ham. Så det, efter et par måneder, der drengene, de fangede den godt, og så, de gjorde ikke så meget ved det, men de sagde i hvert fald bare til mig, at hvis det blev alt for meget, så måtte jeg sige til, så skulle de nok gøre et eller andet. Jeg tror ikke selv, de vidste, hvad de ville gøre, men de kunne godt mærke på mig, at det var i hvert fald irriterende, det der med, at man kan ikke gå alene, man kan ikke gå og have en dårlig dag og bare kigge ned i jorden, fordi at folk, de kigger bare på en og smiler hele tiden, og ja, prøver at starte en samtale. Følte du dig utryg? Ja, i starten, der gjorde jeg. Jeg var ikke rigtig forberedt på det niveau af opmærksomhed, jeg fik. Og i starten, der var jeg lidt, ja, utryg, vil jeg sige. Nok det rigtige ord at bruge. Også selvom man går ind på en base, der er folk over det hele. Der vil ikke kunne ske noget, men stadigvæk. Der er bare et eller andet over det. At i starten, der troede jeg nemlig, der var sådan lidt, det er op i mit hoved, det her. Det er bare, det kan ikke være rigtigt, at alle bare kigger så meget. Men så fik jeg snakket med nogle af mine andre mandlige kollegaer, en fra Irland, jeg blev meget tæt med. Han var, ja, som storbror, og han beskyttede mig meget. Han havde nemlig også selv haft en irsk pige med, der var blond, hvor hun også havde været meget populær. Hvor han også sagde til mig, at jeg skulle lade være med at være så sød og smile, som jeg var, fordi drengene, de tog det på en helt anden, altså de tog den på en forkert måde, italienerne og alle de andre nationer. Jeg skulle ikke være så sød og smilende, som jeg var, fordi det var ikke op i mit hoved. De havde helt klart bagtanker, alle sammen. Og jeg skulle finde mig nogen, jeg kunne stole på, en gruppe, og så skulle jeg ligesom være med dem. Og så skulle de også være meget beskyttende overfor mig, hvis der kom nogen og var lidt for nærgående, så skulle de være opmærksomme på det. Selvom hun under sin udsendelse ikke er udsat for direkte krænkende eller chikanerende adfærd, så synes jeg alligevel, at det er bemærkelsesværdigt, at hun føler sig nødsaget til at alliere sig med mænd, der kan fungere som beskyttere. En tendens, der i øvrigt går igen hos flere af de kvindelige soldater, jeg har talt med. Hvad er det, de gerne vil beskyttes imod? Jeg taler med hende om, hvordan hun reagerede, da hun kom hjem. Ja. Bliver du lidt ked af det igen? Ja. Var det kommentarerne fra din mandlige udsendte, som havde fået dig til at tvivle sådan på dine følelser? Ja, fordi jeg var blevet meget påvirket af de kommentarer, jeg havde fået. Og jeg endte jo lidt med at tænke, at så er jeg jo ikke hård nok til at være i forsvaret, hvis ikke jeg kan holde ud og høre på de her jokes, situationsplan. Så det var lidt den følelse, jeg havde, da jeg kom hjem, at jeg skulle simpelthen bare ud, fordi jeg kunne simpelthen ikke overskue og skulle bare vente på næste joke. Det var sådan den følelse, jeg havde. Ja. Jeg kontakter forsvarets ledelse for at konfrontere dem med kvindernes kritik og får arrangeret et interview med forsvarets øverste chef, general Bjørn Biserup. Hallo, det er Bjørn, hej. Du er forsvarschef. Det er rigtigt, ja. General Bjørn Biserup. Hvad, ja. Vil du ikke lige kort fortælle mig om dine ansvarsområder? Og min ansvarsområde. Ja, de er nok mange, men kan du kort præsentere dig selv? Ja, jeg har, altså i det job, jeg har i dag, der har jeg jo i princippet ansvaret for forsvarets samlede virksomhed. Det er sådan set det hele, kan man sige, ikke? Både vores operationer og vores daglige uddannelse og træning og så videre og så videre. Så jeg har jo det øverste ansvar i forsvaret. Jeg ringer til dig, fordi at jeg er ved at lave en dokumentar om sexisme og sexchikane i det danske forsvar. Ja. Det er ikke en anklage mod specifikke mandlige medarbejdere, men det er en kritik af en bestemt arbejdskultur. Og jeg har talt med omkring 15 kvinder, der har været i forsvaret i perioden 2005 og frem til i dag. Ja. Og de beskriver sammenstemmende, hvad jeg vil kalde en sexistisk kultur. Og jeg vil gerne tale med dig om den konkrete kritik. Ja. En ting, jeg hører de her kvinder sige, det er, at der er åbenlyst brug af porno. Der er åbenlyst omtale af porno. Så for eksempel under en udsendelse, ifølge en af kvinderne i hvert fald, der er der en pornokanal, man kan tænde for 24-7, altså en tv-kanal. Ja. Der er også pornobladet tilgængeligt i opholdsrummene, og man deler porno på computerfiler, og man, og man taler åbent lyst om porno. Ja. Er det noget, du kan genkende? Ja, det er ikke noget, jeg har nogen viden om, bliver jeg nødt til at sige. Det er sådan meget konkret, hvad der er foregået derude, det ved jeg ikke. Altså det, jeg kan sige om det spørgsmål er, at enhver form for krænkende adfærd, herunder også seksuelt krænkende adfærd, det er bare uacceptabelt, og det hører ikke hjemme i forsvaret. Men at porno er en form for integreret del af dagligdagen, i både på kaserne, men også ude på mission, er det noget, som du har hørt om? Nej, det har jeg ikke hørt om, før du siger det til mig her. Altså det, du siger, er jo, at det er sådan at det både gælder ude i missionerne og på kasernerne og i dagligdagen i forsvaret. Ja. Det er ikke et billede, jeg kan genkende. Det må jeg sige. Så åbenlyst brug af porno, det er ikke noget, du kan genkende? Nej, altså jeg har ikke set på helt, altså det kan jeg ikke. Altså hvordan skulle, er det svært ved at forstå, hvordan du tænker, jeg skulle have viden om det, for at sige, altså når nu jeg ikke går ud på kasernen eller i lejrene. Det er ikke noget, jeg har hørt. Det er ikke det samme, som jeg kan afvise, at der er nogle soldater, der har set pornofilm eller set pornoblad, når de har været udsendt eller ude på kasernen. Det kan jeg selvfølgelig ikke på nogen måde afvise. Men er det sådan et udbredt, som du giver udtryk for, det synes jeg ikke, jeg har hørt. Så er der et andet punkt, og det er, at det har med sproget at gøre. De kvinder, jeg taler med, fortæller sammenstemmende, at der er et nedladende sprogbrug over for kvinder. For at give dig et eksempel, så har jeg hørt flere sige, at de mange gange i løbet af deres militære karriere har hørt, at de knipper sig frem. Altså, de knipper sig op i en rangorden. Er det noget, du har hørt om? Jeg kan ikke... Den konkrete sag, det jeg kender, har jeg god grund ikke hørt det, men selve det generelle i det, du siger der, det er ikke acceptabelt. Altså, det er ikke en ordentlig sprogbrug, og det er en form for krænkende adfærd, som ikke er acceptabel i forsvaret. Så nedladende sprog over for kvinder, er det noget, du kender til? Som et fænomen? Altså, som et fænomen kan jeg ikke afvise, at det har fundet sted et eller andet sted igen. Men det er ikke noget, jeg oplever som værende hverdagen i forsvaret. Og det er i hvert fald noget, der ikke er acceptabelt i forsvaret. Et andet punkt, eller et tredje punkt, det er befamlinger. Befamlinger på numse, på ben. Er det noget, du har hørt noget om? Et eksempel er, man står og venter i en frokostkø, og så bliver man befamlet. Men igen, Rebecca, helt generelt, det er ikke noget, jeg har... jeg har ikke hørt om nogen af de her konkrete sager, men jeg kan bare helt generelt sige, at det er ikke acceptabelt. Og det hører ikke hjemme forsvaret. Et fjerde punkt er pift og råb. Altså at man som kvinde bliver piftet efter, råbt efter med sådan seksuelle kommentarer eller undertoner, af, der har med ens udseende at gøre. Numse, bryster. Der vil jeg bare igen sige, at enhver form for krænkende adfærd er ikke acceptabelt og hører ikke hjemme i forsvaret. Er det noget, du har hørt om? Nej, jeg kender ikke nogen konkrete sager. Det er ikke, altså nu ved jeg jo ikke, hvad... Altså, jeg bliver også nødt til at sige sådan lidt, måske. Jeg ved jo ikke, hvad jeg ikke ved. Altså, der kan sagtens være nogle sager, jeg ikke har kendskab til. Men det er ikke noget, der har en karakter, der gør, at det er rejst som et konkret problem. Heller ikke af de faglige organisationer i forsvaret. Så det er ikke et billede, jeg har af, at sådan er forsvaret. Men jeg siger bare, hvis det finder sted, så er det ikke en acceptabel adfærd, og det hører ikke hjemme i forsvaret. Så er der et sidste punkt, jeg gerne vil spørge om, du kender til. Det er, at flere af de kvinder, jeg har talt med, udtrykker en utryghed omkring at være alene i lejren. Det er så under udsendelse. Altså, at de ikke er trygge ved at gå alene omkring. Og derfor allierer de sig med det, de selv kalder en alfahan, altså den stærke i flokken. En kollega, der ligesom kan beskytte dem. Er det noget, du har hørt noget om før? Nej. Og jeg vil lige sige, at jeg kan kun gentage, at det selvfølgelig skal man kunne færdes trygt som kvinde i forsvaret, uanset om det er herhjemme eller ude. Men jeg vil også sige, hvis der er nogen, der føler, at de bliver krænket, eller er i den situation, du taler det om, så kan jeg kun opfordre til, at man henvender sig til sin chef, sin tillidsmand, sin nærmeste forsatte, en af de her kollegastøtte eller kammeratstøtte kollegaer, jeg taler om. Fordi det er ikke acceptabelt. Det hører ikke hjemme i forsvaret. Så de her punkter, jeg har fremlagt for dig, det er ikke noget, du har hørt om eller kender til? Nej, altså det er ikke noget, jeg kender til som et generelt. Altså det, jeg synes, du tegner et billede af, sådan er det tilstanden generelt i forsvaret. Det er i hvert fald ikke et billede, jeg kan genkende. Altså forsvaret har siden 2003 arbejdet helt målrettet med, at i øvrigt kortlægge og forsøge at imødegå enhver form for krænkende adfærd. Det har vi gjort dels ved at lave en række spørgeskemaundersøgelser, sådan nogle arbejdspladsvurderinger. Det gør vi hver andet år. Vi har etableret en særlig organisation for personlig rådgivning og kollegastøtte, hvor den enkelte medarbejder anonymt kan søge støtte og hjælp. Og når vi har gjort det, så er det i virkeligheden i en erkendelse af, at nogle steder ville tillidsmanden eller chefen for den sags skyld kunne blive opfattet i hvert fald som en del af problemet. Så vi har lavet ligesom sådan en tredje kanal. Hmm. Vi har derudover etableret en medarbejder-hotline, hvor en enkelt medarbejder kan rette henvendelse, så frem medarbejderen oplever uhensigtsmæssige, urimelige eller for den sags skyld ulovlige hændelser. Hmm. Så jeg kan ikke kende et billede af den måde, du omtalte forsvaret på. Det er klart, som jeg siger, det er noget, vi har haft utroligt stort fokus på i mange år. Hvis det er, som du siger, at hvis det er tilstanden i forsvaret i dag, så må man sige, så er vi ikke lykkedes. Mm. Og vi er selvfølgelig heller ikke lykkedes før, at der ikke er en eneste krænkelse tilbage. Om vi nogensinde opnår den ideale tilstand, det kan jeg jo ikke give nogen garantier for. Mm. Men i hvert fald, det er forsvarets målsætning, at forsvaret skal være en ordentlig arbejdsplads, hvor folk ikke oplever nogen form for krænkelse. Men hvorfor har forsvaret ikke foretaget en ny undersøgelse siden 2003? Men det gør vi da også. Altså det er det, jeg siger, vi gennemfører jo hver andet en dybdeborende, år. En dybdeborende undersøgelse, som den I foretog i 2003. Den var meget konkret. De spørgsmål, I stiller nu i jeres undersøgelser, de er jo langt fra så konkrete, som de var i den her 2003-undersøgelse. Hvilket måske kan indikere, at hvis man ikke er fuldstændig konkret, så kan det være svært at svare på for medarbejderen. Nej, jeg er ikke sikker på, at jeg helt kan følge dig der her. Altså det, du opfordrer til, det er, at man skulle gentage undersøgelsen på 2003. Er det det, du siger? Jamen, kunne det ikke være interessant at se, hvor langt de er nået? Altså, I lavede en meget dybdegående undersøgelse i 2003 omkring kønskrænkende adfærd, og det kom frem, at 90% af militært ansatte kvinder havde været ude for uønsket seksuel opmærksomhed af forskellig grad. Men hvorfor har man ikke lavet så dybdeborende en undersøgelse sidenhen? Men det kan jeg jo ikke svare på, hvorfor. Jeg kan jo ikke svare på, hvorfor man ikke har gjort alt muligt de sidste 13-14 år. Men det, man kan sige, det er jo, som jeg også sagde til dig før, altså når du kigger på tal, og når du kigger på de resultater, der er i dag, så er der sket en betydelig bedring, og så klarer forsvaret sig ikke. Situationen i forsvaret synes ikke at være værre, end den er i de andre dele af samfundet. Det her var mit interview med forsvarschef general Bjørn Bisserup. Jeg er faktisk overrasket over, hvor lidt føling han egentlig har med, hvad der foregår blandt forsvarets 15.000 militært ansatte. Selvom man har stillet særlige rådgivere til rådighed, hvor ansatte kan henvende sig, hvis de har oplevet grænseoverskridende adfærd. Og selvom der er oprettet en hotline, tvivler jeg på, at det er tilstrækkeligt til at ændre en kultur. En kultur, jeg ikke kan se som andet end sexistisk og til tider grænseoverskridende. Nu vender vi tilbage til Sara LaCour. Altså, jeg lod min grænse overskride flere gange for at blive en del af gruppen. Gik med på sådan en pervers tone for at blive accepteret. Jeg var en del af det. En del af broderskabet. Og det gjorde jo også, at jeg gik på kompromis med en masse ting. Jamen, en af mine gode kammerater, han kom hen til mig, og så siger han, Lacour, du skal bare vide, det er mit militærnavn, Lacour, du skal bare vide, at på det interne net i en af grupperne, der kører der nogle ubehageligheder omkring dig. Og så er vi på en patrulje, og jeg tænker, at jeg simpelthen, det er simpelthen nødt til lige at, hvad er det, der bliver sagt omkring mig? Og så klikker jeg over på det andet interne net, og så kan jeg jo bare høre, hvad det er, de har tænkt sig at gøre ved mig på den ene eller den anden måde. Ja. Og det, der er svært ved det, det, der gør det svært, det er jo fordi, at man er en familie, når man er afsted. Det er mine brødre, der sidder og siger det her om mig. Det er mine brødre, der sidder og fortæller de her ting og snakker om de her ting. Altså, det var seksuelle ting, de talte om? Ja, det var seksuelle måder, de havde lyst til at gøre det ene og det andet. Efter dette indslag Godmorgen Danmark, som vi også hørte lidt af i starten af den udsendelse, modtog Sara henvendelser fra mere end 30 kvinder med tilknytning til forsvaret. I sommeren 2017 blev foreningen Kvindelige Veteraner stiftet af blandt andre Sara Lacour. Hvis du er ansat i forsvaret og har en historie om dette emne, som du gerne vil dele med os, kan du skrive til programmet på mc@radio247.dk. Vi har sendt Forsvarsløs, en 24/7-dokumentar af Rebecca Banner Adé. Klip, mix og musik, Kim G. Hansen. Redaktør, Mikkel Clausen. Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.